Combination sounds. Bora ni lale nje kuliko mundani mimi sitoweza. Melewano hakuna, ukinigosea wataka kubembelezwa. Kivi umu ndani mumena, ukinikosa miombi samahani. Kivi kwangu we ni mke gani, kazi kiburi tuna kisirani. Kwanza, nimechoka sana, naza kwa kelele na lala bwana. Mana, unaongea sana, kila siku uishi lawama. Ina mana na yongea ya na mana, haya ndo matatizo yako mamu. Au mwezangu umesha pata kawani. Wenda laba na kana kemchenga. Umebadilika sana, tofauti na nyuma. Umebadilika sana, tofauti na nyuma. Nyumbani hivi kwa niwe ni mke gani usojua kunitunza mume ndani. Mbona yako msiongei nayo yasikia upo ama una unikosei badili mwenendo wako. Siku ngapi hujalala nyumbani unasingizia kazini, waniache na watoto nyumbani kumbe unalala jirani. Aha, ukweli na ujua mimi wala so wewe. Hayo mambo kakombia nani, siya sikize. Mkutuli apa kwa manani, utakuwa wangu tu. Na mambo na yafanya yafanani, na kuambia mume wangu. Maumivu ya benzi, hayo wezi kupoa kama mwivo na vokujoma. Siwezi kukuwacha wei, domboni yangu inaifanya jicho kuona. Nani taondoka, kelele kelele na choka.